Osman kardeş, sen oku ben bağlayacağım Osman. Bismillahirrahmanirrahim. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Bunu dinle kurban olurum. Selam olsun. Ne iş selam olsun? Cenneti duydu ya. Hemen kendini koyacak. Osman kardeş. Efendim? Allah yapandan edenler razı olsun. Şu senin taklit ettiğin sesleri benim bir almam lazım. Taklit ettiğimize de sevap gitsin inşallah. Kim abi? Hani bir yapmıştınız herhalde bir taklit videosu. Evet. Ya valla benim çok hoşuma gitti. Allah yapandan edenler hepsine razı olsun inşallah. İnşallah. Ben o taklitleri almam lazım. Hangi Kabe imamlarını taklit etmişti o dönemde? Sen bazı Mahir el-Muakkir. Bazı imamları taklit ediyorsun herhalde. Değil mi Osman? Yürü sen de yanıma gel de seni dışlamayalım. Zaten çok sevmiyorum. Kamerada çekildi. Ya Osman senden şöyle bir 3-5 rica ediyoruz onu. Olur abi. Çok hoşumuza gidiyor. Yani Mahir el-Muakkir'i çok... Aklından kim gelirse ve nereden başlamak istersen tamam. Birkaç taklit almam lazım ya kardeşim. Tamam abi olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel a'la ellezî khalaqa fesavvâ vellezî kaddara fehedâ vellezî akhrecel mer'â fece'alehu guzâen ahû. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Şu an kimi taklit ettin? Mahir. Mahir. Evet. Sırada var mı aklına gelen bir şey? Hani Sudeys var Kabe imamından. Sudeys tamam. Zor ya. Yani Sudeys. Osman yapamaz mı diyorsun? Osman için çok güzel oluyor. Tabii onun ayrı bir ses tonu var. Hoş deneyeyim bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا idare eder. Bak yok derim bak Sudeys'in. Ağaçsız yani. Abi yok. Bak Sudeys'in tamam cidden makamını okudu. Evet. Sudeys'in sesi çok ya başlıyor. O tabii. Sen Osman'ı çok beğenmiyor gibisin. Yok abi. Sudeys kimdir hani ya? Hani zaman diyor ya. Ben beni beğenmiyorum. Beni beğeneni de beğenmiyorum. Yok baştan. O cihetten mi beğenmiyorsun? Ben söyleyeyim. Risale'de yazmıyor. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Ben hafız olanı kıskanıyorum. Allah nasip etsin inşallah. Çocuğum olsa hafız yapacağım. İnşallah. Nassar Nassar yok ya. Nassar yok. Onu karıştırma oğlum. Çok iyi olur ya. Nassar yok ya. Zorladık mı Osman Bey? Çalışmadım yani. Almamız lazım. Çalışmadım abi. Sen diplomayı nereden aldın? Yani mesela Kabe imamları dışında hani farklı mesela kariler de var. Mısır'dan var. Ama şu Nassar'ı almamız lazım ya. Abi Nassar cidden yok. Cidden almamız lazım. Vardır ya. Ya çalışma. Ne yaptın ya? Ya bir kısmını yaptım da. O bir kısmını alın. Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekken ve câe rabbuke vel melekü saffen saffen ve cîe yevmen يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Bu şekilde olabilir abi. Ondan iyi okudun. Estağfurullah. Değil mi? Böyle fena oldu hamdolsun. Allah razı olsun. Osman bir iki daha almam lazım. Abi yorma beni. Başka kim var? Yani kim var? Anas Burak olabilir. Enes Burak olabilir. Tamam. Evet. Alalım. Bir kısım. İsra sorusu. Anas diye geçiyor. İsra okudu değil mi? Evet. Bismillah. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Son bir tane daha yap, ben çıkayım bir yerden. Beni göndermek için. Şöyle yapalım mı? Abdülsamet'le. Aynen. Abdülsamet'le bitirecek miyiz? Olur. Bismillah. Zor ha. Ya baya... Öyle. Yordun beni Yunus abi. Zor. Sonra zor ha diyorsun yani. Zaten yorgunum, bakalım deneyeyim ama olacak. Ben olacağına inanıyorum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedda'aka rabbuke ve mâ qalâ ve'l-âhiretu hayrun leke min